μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί. Να είμαστε λοιπόν εδώ. Και ήρθε και χειμώνας, ήρθε βαρύ χειμωνιά. Και έρχονται και εξελίξεις με ρυθμούς που δεν τους βάζει ο νους του ανθρώπου. Θα τα βγάλουμε πέρα όπως τα έχουμε βγάλει μέχρι σήμερα, διότι γνωστόν η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, και διάφορα τέτοια άλλα πράγματα. Θα τα βγάλουμε πέρα γιατί μπορεί να υπάρχουν και πολλοί επιδέξιοι υποποί για τα μεταξωταυρακιά που μας τιμάζουν οι άλλοι. Θα τα βγάλουμε πέρα γιατί υπάρχει τέχνη του εφικτού. Και θα τα βγάλουμε και πέρα γιατί, όπως ακούστηκε σήμερα στη Βουλή, και έρχεται και κάθεται πάρα πολύ ωραία με εκπαιδευτική πολιτισμική διάσταση, το γεγονός ότι απέναντι στα τζάκια απαντάει ένα σαραντάρης που επιφυλάσσει στον εαυτό του λόγω των 40. Εμένα μου θυμίζει εκείνο το έργο 40 καράτια, η Σαραντάρα και ο Προτάρης και διάφορα άλλα τέτοια 40. Δεν μου θυμίζει το καλά 40 ακόμα, όχι τουλάχιστον. Ως σαραντάρης επιτρέπει, λέει, στον εαυτό του να έχει και την ίηση των σαραντάριδων. Βέβαια, όταν στα 40 εξακολουθείς να έχεις ίηση για λόγους ηλικίας, κάτι σαν παλιμπηδισμό μου βγάζει. Γιατί αυτά να στα πει ένα 16, να στα πει ένα 18, πάει στο διάλογο. Αλλά να σου πει κάποιος, εγώ κατάφερα να γίνω πρωθυπουργός στα 40, και άρα επειδή έγινε πρωθυπουργός στα 40 μου, μπορώ να έχω και ίση, τι να λέει ο Μάριο Ρέντσι και κάτι άλλα πιτσιρίκια απανταχού της υπόλοιπης γης. Αλλά άμα έχεις επιζήσει ως μόνη αριστερά που τα καταφέρνει επειδή τη στηρίζει η δεξιά των Ανέλ, να επιζήσει έναν κόσμο που όλα τα υπόλοιπα μοιάζει να καταραίουν, νομίζω ότι σου επιτρέπεται να παίζεις και με 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και με ξεπαγιασμένους πολίτες που δεν θα πάρουν το επίδομα και με αυτούς που θα χρηματοδοτήσουν με την επικουρική τους την κανονική τους σύνταξη, και αυτό θα θεωρείται θαύμα. Κάτσε σε θαύμα. Θα βάζεις από την επικουρική σου, δηλαδή θα βγάζεις από τη μία τσέπη, θα βάζεις την άλλη και θα λες πετύχαμαν αριστερά. Πρώτη φορά δηλαδή η αριστερή τσέπη θα χρηματοδοτεί τη δεξιά τσέπη του ίδιου του ανθρώπου με τα δικά του τα λεφτά που δεν τα έχει καταβάλει το κράτος, διότι ως γνωστόν το επικουρικό δεν συνεπάγεται την διατήρηση από πλευράς κράτους υποχρεώσεων απέναντι στην επικούρηση. Και επειδή όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, μετά από καιρό, μου έλειψε εδώ. Δεν πέσαν οι βάρδιες, είναι σήμερα μαζί μου. Η Ελισάβετ Ηλιοπούλου, σταθερά υπομονετική, να ακούει τον καθένα και την καθεμιά από εσάς στο 211-200-8200. Όποιος θέλει να στείλει mail, γράφει στούντιο παπάκι realfm.gr. Και όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real κενό. Και το μήνυμά του το 54%. Η μουσική επιμέλεια, η μισή εκπομπή, για να μην πω τα 3/4 της εκπομπής, ανήκουν στην αδερφούλα μας. Λοιπόν, άμα πάμε στην μετάλλαξη που λέει ο Άγης της Frontex, θα πρέπει να με περιμένεις να πέσει ένα τραγουδάκι. Άργησα που άργησα να ξεκινήσω. Είχε που είχε και διαφημίσεις. Είναι και που είναι δύσκολα τα οικονομικά και εδώ και εκεί και αλλαχού. Σου γυρίζω λοιπόν την παλτούδια. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε, γιατί το παλτό που λέγεται κυριαρχικά δικαιώματα το έχουμε φορέσει και είναι ακριβώς όπως περιγράφεται εδώ. Ήρθε χειμώνας, θα πάμε πίσω στο 1940, που ήταν γραμμένο, το τραγουδάει ο Δημήτρης Καμπίτσης, η στίχη είναι του Κώστα Κοφινιώτη, ο Παναγιώτης Τούντας ή Τούντος έχει κάνει τη μουσική και νομίζω ότι θα το ακούσετε και θα καταλάβετε, είναι ένα τραγούδι για πτυχιούχους του Δημοτικού. Αγοράσει, μα το δικό μου κι αν επάνω ζεστό. Πρόταση για να αντιμετωπίσει κανένα τη λιτότητα, το χειμώνα, το επίδομα, την ίση, την πίεση. Ξέρω εγώ, βρείτε κι άλλα σε ίση. Τώρα δεν μου έρχονται μαζεμένα, γιατί με έχετε στριμώξει αμέσως με τα μηνυματάκια σας και έχετε δίκια. Γι' αυτό που είπαν οι Ρώσοι για τη ΜΚΟ, ένα έθνος, ότι είναι τζιχαντιστές, πόσους αφήνει η Ελλάδα να υπάρχουν στα νησιά, τη λες Λιάνα. Μου πατήσατε τον κάλο. Εγώ έγινα βουλευτής το 2000. Το 2000, στο τέλος του 2000, καλά δεν έχουμε μπει στο 2001, ξεκινάω ένα πράγμα για το οποίο θα είμαι περήφανη μέχρι να πεθάνω, όποια και να είναι η εξέλιξη της ζωής και των πραγμάτων. Ακουμπάω το δάχτυλο στο πράγμα που λέγεται ΜΚΟ και κάνω την πρώτη ερώτηση στη Βουλή. Συνυπογράφουμε μάλιστα με τον Αντώνη το Σκυλάκο, που δεν είναι τώρα βουλευτής του ΚΚΕ. Και τότε για πρώτη φορά άρχισε να ξεδιπλώνεται αυτό το φρικτό κρεμμύδι των ΜΚΟ, το οποίο δυστυχώς παίρνει μπάλα και κανένα 2, 3, 5, 10 ανθρώπους με πραγματικό περίζευμα καρδιάς, που πραγματικά από την ψυχή τους έχουν φτιάξει μια κυβερνητική οργάνωση, και συνήθως είναι πανφτωχές οργανώσεις που δεν έχουν φράγκα, που δεν κινούνται με αεροπλάνα, που δεν πηγαίνουν σε συνέδρια, που δεν έχουν στολές, που δεν κυκλοφορούν λες και πρόκειται περί ταγμάτων ασφαλείας άλλου τύπου, φιλάνθρωπης μορφής και πάει λέγοντας. Και για αυτές νομίζω ότι είναι στην κρίση και στην εμπειρία του καθενός να κατανοήσει και να καταλάβει και από το σκοπό και από το ποιοι είναι. Και όχι ξαφνικά κάποιες που άρχισαν να στρατολογούν από τότε ανέργους, βολικούς, ανθρώπους με πτυχία, μορφωμένους. Και άρχισε να ξεδιπλώνεται το κουβάρι και να βγαίνει σιγά σιγά στην επιφάνεια ότι 14 ελληνικά υπουργεία, με προεξάρχον το Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί έχουμε σταθεί μόνο σε αυτό, χρηματοδοτούν μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά άμα δείτε τους σκοπούς των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τότε είχα βρει μία που προωθούσε την Ορθοδοξία, μέτρα την Καβάλα, προωθούσε την Ορθοδοξία στη Βόρεια Κορέα. Καλέ, όπως μ' ακούτε, στη Βόρεια Κορέα, δεν κάνω πλάκα. Είχαν βγει τότε κάτι θηριώδη κονδύλια. Ήδη είναι κόσμος στο σκαμνί για μερικές από αυτές, αλλά ελαφεύ που είναι μυστικά κονδύλια, και ήταν είτε χειρόγραφα είτε καταστρεφόμενα εντός 3 μηνών. Άμα μέσα σε 3 μήνες δεν έπαιρνε πρέφα περί τίνος σε πρόκειτο, άντε μετά να ψάξεις να βρεις την ιστορία. Προσέξτε, σας φέρνω ένα παράδειγμα για να κατανοήσετε. Δεν υπάρχει, είναι εκατομμύρια στην Αμερική οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι ένας νόμιμος τρόπος διοχέτευσης lobbying λαδώματος από την πλάγια πόρτα ολοτρίων συμφερόντων. Αυτή είναι η αλήθεια για τις ΜΚΟ. Είναι ένα ψεύτικο υποκατάστατο υποχρεώσεων που όφιλε να έχει ένα κράτος, πολλό μάλλον ένα λαϊκό κράτος, πολλό μάλλον ένα κράτος τουλάχιστον με κοινωνικό πρόσωπο, και έρχονται και καλύπτουν αυτή το κενό, τα χαμουδίθεν. Είναι ένα είδος Frontex της καρδιάς και της φιλανθρωπίας, ξέρετε. Δεν μπορείς να τα φυλάξεις ή τα σύνορά σου, σου στέλνω εγώ κάποιους να στα φυλάνε. Όλες οι βρωμοδουλειές των κυβερνήσεων γίνονται από χρηματοδοτημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις που παίρνουν κυβερνητικά χρήματα ή λομπίστικα χρήματα από τις κυβερνήσεις να την κάνουν τη δουλειά. Για παράδειγμα, υπήρχε και μία μη κυβερνητική οργάνωση που φρόντιζε τα πουλιά, που κινούνταν στα Βαλκάνια και ήταν εγγλέζικη. Και τη άρεσε να περπατάει. Αυτοί περπατούσαν πάρα πολύ στα βουνά για να σώσουν τα πουλιά. σώζοντας τα πουλιά, περνάγανε και αφήνανε και εκείνα τα πραγματάκια που πρέπει, ώστε όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ, να ξέρει το πουλί βόμβα που ακριβώς σε ποια φωλίτσα πάει και βαράει. Έλα μου, μήπως τα ακούτε πρώτη φορά? Τουλάχιστον καφιέμαι. 15 συναπτά, τα λέω και τα ξαναλέω, μαλλιάσει η γλώσσα μου. Αυτά, οι offshore και μία σειρά από άλλα πράγματα, είναι το βρωμερότερο κομμάτι του καπιταλισμού, το οποίο και του ιμπεριαλισμού σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο έρχεται στρώνια έδαφος για να προελάβουν μετά οι σωτήρες στα στρατά. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, το να ανακαλύψετε μία, δεν έχουν κατέβει φασίστες από τη Σουηδία για να βοηθήσουν τους πνιγμένους. Και τους εκβιάζουν και τους δίνουν χαρτιά που τους λένε μην τολμήσεις και πατήσεις τη Σουηδία, θα σε βρούνε σουηδέζικο σουβλάκι. Έχει και τέτοια πράγματα, έχει και χειρότερα από αυτά που φαντάζεστε. Ανάμεσα σε αυτά πώς σας κόφτει? Δεν περνάνε κατάσκοποι, δεν περνάνε τζιχαντιστές πάσης φύσεως, ράτσας και μορφής. Γιατί το τζιχάντα πάει να υποκαταστήσει και εδώ η ύπουλα τη λέξη φασίστας. Αρχίσανε με κάτι σλαμοφασίστες να το αυτόσουμε. Βάλαμε τώρα το τζιχάντ, το ίδιο μαύρο, το ίδιο μαύρο της δικτατορικής προσέγγισης με αίσθημα ανωτερότητας. Αυτοί θα καθαρίσουν το δικό τους κόσμο, οι άλλοι τον άλλο κόσμο, και στο τέλος θα ενωθούν όλοι μαζί οι σωτήρες να μας πάρουν τον κόσμο από τα χέρια και τη ζωή από τα χέρια. Εξαιρετική προσοχή. Καμία οργάνωση τέτοια δεν μπορεί να υποκαταστήσει το φυσικό αλληλέγγυο συνέστημα του φτωχού, του μεροκαματιάρη, του ανθρώπου που έχει καταλάβει, που έχει πίσω του ξεριζωμένους, που ξέρει τι είπα να πει δυσκολία, που μπορεί να έχει δουλέψει γκαστάρμπαϊτερ στη Γερμανία και να έχει γυρίσει εδώ και απλώνει ένα χέρι χωρίς να το μάθει ο διπλανός, χωρίς 82.000 κάμερες, χωρίς στολές, χωρίς τίποτα. Υπάρχουν εθελοντές που παγιδεύονται σε αυτή την ιστορία και πάμε σιγά σιγά σε μετάθεση του πολιτικού κέντρου, μετάθεση του κέντρου αποφάσεων σε μηχανισμούς οι οποίοι είναι εκτός. Είναι αντίστοιχο με τις ανεξάρτητες αρχές και το συνήγορο του πολίτη. Το συνήγορο του παιδιού, το συνήγορο του εμπόρου, το συνήγορο του ενός, το συνήγορο του αλλού. 500 συνήγοροι που δεν μετράει η γνώμη τους ποτέ σε κανένα δικαστήριο. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Έχει έρθει προπολού το τέλος, είναι η ντεκαντέντσα της αστικής δημοκρατίας στα χειρότερα της. Οπότε έχει νόημα να σας γυρίσω πίσω σε ένα τραγούδι γραμμένο το 1833. Θα το ακούσετε από το μουσικό συγκρότημα Monsieur Dumanis. Λέγεται το σύστημαν, δε σύστε, το σύστημαν, προσέξτε καλά, είναι γραμμένο από ελληνόφωνους και τουρκόφωνους της Κύπρου που επαναστάθησαν εναντίον του Πασά και των Τσιφλικάδων το 1883. Θα το ακούσετε, θα καταλάβετε και αν στο τέλος ακούσετε το σύνθημα για τη φανερωμένη και για τους φασίστες, είναι από διαδήλωση όπου παίχτηκε και το τραγούδι και ακούστηκε στη Λευκοσία το 2013. Γιατί οι φασίστες ήταν, είναι εδώ, το ζήτημα είναι να μην ξαναείνε εδώ. Το σύστημα, του πάσα το σύστημα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη μας κλήρωση για σήμερα. Διότι τούτη εδώ την εκπομπή, πρώτα απ' όλα έχω ένα εξαιρετικό κοινό. Τα σχόλιά σας, οι ερωτήσεις σας, ο τρόπος, δηλαδή δεν είναι. Ξεφεύγει κανένα δυο ανάξει, αλλά είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό κοινό. Σε κάνει καλύτερο δηλαδή. Γι' αυτό και κάθε κοινά σε ακούει 100 τραγούδια για να βγάλει ένα και να ακούτε πράγματα που δεν ακούγονται, που δεν παίζονται ή που παίζονται σπάνια ή που πρέπει να τα ψάξεις ή που πρέπει να τα αναζητήσεις σε μια ζωή και σε μια εποχή εξαιρετικά αγχωμένη. Άντε τώρα να καθίσεις, να ψάξεις, να βρεις. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά των επαγγελματιών. Γιατί αυτά που έχω να σας πω μετά θα σας σηκώσουν την τρίχα. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κλήρωση. Ο Πολυχώρος Τέχνης και Βιβλίου του Αίτιον σήμερα, 11 Δεκεμβρίου, Παρασκευή. Το βράδυ έχει τον Σίμο Παπαδόπουλο, εξαιρετικός ομιλητής από τη Θράκη, επίκρος καθηγητής εκεί, με ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό για την ανάπτυξη. Για όποιον ενδιαφέρεται και κυρίως για δασκάλους, εγώ σας λέω ότι αυτό θα γίνει στον Πολυχώρο, Τζιρέων 8-10 στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη, παίρνει και το μετρό της Ακρόπολης στις 8 η ώρα και είναι ελεύθερη η είσοδος. Αλλά για σας έχω τους πρώτους τρεις που θα τηλεφωνήσουν, τρία βιβλία που αφορούν ακριβώς αυτό το θέμα. Όποιος θέλει πάει στην παρουσίαση, 211-200-8200, τηλεφωνάτε και θα έχετε ένα από τα τρία αυτά εξαιρετικά βιβλία, το θέατρο ως μορφοπαιδευτικό αγαθό για την ανάπτυξη. Δεν είναι για να περάσεις καλά, είναι για να μάθεις, να διδάξεις, να βοηθήσεις, να πας ένα βήμα παραπέρα. Γιατί πρέπει να διδάξεις, να βοηθήσεις και να πας ένα βήμα παραπέρα? Διότι αυτό που διαβάζω στο εξαιρετικό ρεπορτάζ της Αφροδίτης Γιαντζής στην εφημερίδα των συντακτών. Γιατί δεν μπορείς να παίρνεις από τη δουλειά των αλλωνών και να τα παρουσιάζεις αυτά ως εφιολογήματα που τα λες εσύ, όταν είναι δουλειά φτιαγμένη από συναδέλφους. Συναδέλφους που έμειναν ακάλυπτοι από τις ενώσεις τους όταν τους μαζέψανε στην Ιδωμένη και τους αφήσανε να τους μαζεύουν για εξακρίβωση στοιχείων για να μην είναι παρόντες. Συναδέλφους που δεν σηκωθήκανε να υποστηρίξουν τον παππού όταν του επιτίθεται ο άλλος από την κυβέρνηση και του λέει τα πιάνεις στον αέρα, στα μούτρα του. Όταν μιλάμε για το επάγγελμα, και δεν είναι σπρίντο κόροδο, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει κάποιος να συμπαραστέκεται σε άδικα μη αποδεδειγμένα πράγματα. Διότι μπερδεύεται τη γνώμη με τη γνωμάτευση. Όταν στα μίντια εκτοξεύονται γνώμες ως γνωματεύσεις και υποψίες ως αποτελέσματα και κατηγορίες ως μη αποδειχθήσεις, τότε αρχίζουμε και μπερδευόμαστε και φτιάχνουμε εκείνο εκεί το τζέρτζελο, τη μαγκοφασαρία ναούμε, στην οποία χάνονται αυγά και πασχάλια. Ακούστε λοιπόν τι γράφει η συνάδελφος, ας μου επιτρέψει, το θεωρώ τιμητικό να το λέω, κυρία Τζαντζή. Ο 58χρονος Οδυσσέας συμβασιούχος επί 12 χρόνια της αίθουσας ταρίχευσης του Εργαστηρίου Ανατομίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ΕΚΠΑ ΕΣΤΙΚ Αποδιστριακών Πανεπιστήμιων Αθηνών, υπέστη σοβαρά εγκάβματα από επικίνδυνα τοξικά εν ώρα εργασίας. Ακούστε όμως τι. Η φράση μεροκάματο του τρόμου χρησιμοποιείται ενίοτε κατ' υπερβολή για να περιγράψει επαγγέλματα επικίνδυνα και κακοπληρωμένα. Στην περίπτωση του Οδυσσέα, του μοναδικού ταρυχευτή σωρών στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών, είναι κυριολεξία. Επί 12 χρόνια, ο 58χρονος σήμερα συμβασιούχος δουλεύει σε συνθήκες επίοικως άθλιες, όπως τις έχει χαρακτηρίσει ο ίδιος ο διευθυντής του Εργαστηρίου, καθηγητής Δασκαλάκης, πρώην υφυπουργός εξωτερικών επί κυβέρνησης Καραμαλή. Παρά τις ανεπαρκέστατες υποδομές, το εργαστήριο θεωρείται μοναδικό στο είδος στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Με δεκάδες δωρητές σώματος να του έχουν εμπιστευτεί, βοηθώντας την επιστήμη μεταξύ τους επιφανείς προσωπικότητες όπως ο συγγραφέας Αντώνης Σαμαράκης. Ο Οδυσσέας, που από την Τετάρτη νοσηλεύεται με εγκάβματα έπειτα από εργατικό ατύχημα, συντηρεί, αποθηκεύει και παρασκευάζει για το μάθημα ανατομίας νεκρά σώματα, δουλεύοντας νύχτα μέρα για 740 ευρώ, αφού ποτέ δεν ξέρεις πότε θα έρθει μια δωρεά σώματος, οπότε κάφτηκε από μόνος του παραπάνω, εισπνέει αναθυμιάσεις από τοξικές ουσίες όπως αυτές παρολίγο να του στερήσουν τη ζωή. Ούτε Δράκουλας δεν θα άντεχε να δουλεύει με αυτούς τους όρους, δηλώνει στο νοσοκομείο. Ακούστε τώρα πως το έπαθε το ατύχημα. Και από εδώ και κάτω θα σας αφήσω να φανταστείτε την παιδεία, τα ζήν, τα ευζήν, τις μεγάλες κουβέντες, τους τραγικούς, τους κομικούς, τους πατέρες της εκκλησίας, το παπούτσι μου, την κάλτσα μου, τη φιλοκαλία. Το ατύχημα, μας λέει, προκλήθηκε μετά την πιεστική προτροπή της διεύθυνσης να αντικαταστήσει την υπάρχουσα χρονοβόρα μέθοδο ταρύχευσης με μία πρωτότυπη πατέντα. Με ένα κοινό ψεκαστήρι από αυτά που χρησιμοποιούνται σε αγροτικές εργασίες για να ψεκάζει ο Γεωργός το δάκο και τη μουχρίτσα, ο έμπειρος παρασκευαστής υποχρεώθηκε να τα ρηχεύσει σωρούς σε συντομότερο χρόνο αντί των 4-6 ώρων που απαιτούνται. Συνεργάτη στην επικίνδυνη αποστολή είχε απόφυτο ιατρικής που συμμετέχει σε εργασίες καθ' υπόδειξη της διεύθυνσης, χωρίς ειδίκευση στο αντικείμενο, όπως καταγγέλει και ο ίδιος ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ. Ο άνθρωπος κατέληξε με εκτεταμένα εγκάβματα από τοξικά υγρό στο πρόσωπο, στο λαιμό, στην κλίδα, στο στέρνο και στο δεξί μπράτσο. Του ήρθε ρουκέτα από φενόλη. Από τη φενόλη μπορεί, αν την καταπιείς, να πεθάνεις, να τυφλωθείς, να μην σας πω δηλαδή, να μην σουλάχει αυτό που λέμε. Να μην σουλάχει. Δεν θέλανε να δώσουν τα χρήματα για ένα καλό πιεστικό μηχάνημα, αλλά να δώσουν μόνο τα 60 ευρώ για το ψεκαστήρι. Και με αυτά να βγάλουμε τα μάτια μας. Το ίδιο πανεπιστήμιο, στον ίδιο χώρο, έχει κάνει ανακαίνιση γραφείων. Τι θέλετε να σας πω τώρα? Υπάρχει κάτι που να μπορώ να πω, χωρίς να έρθω σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα, χωρίς να ξεφύγω στο υβρεολόγιο που μου έρχεται αυθόρμητα πάνω, χωρίς να μου ανέβει το αίμα στο κεφάλι? Δηλαδή, πώς να σας το πω, ο άνθρωπος με πτώματα ασχολείται και σου λέει ότι κατάφερε από τόση δουλειά κτηνώδη προσωπική για 740 ευρώ να έχει ένα υποδειγματικό εργαστήριο, και ήρθαν τώρα και του είπαν να κάνει οικονομία. Αμπάτε μετά τώρα να μου πείτε σε τι κράτος ζούμε, με ποια παιδεία, προς ποια κατεύθυνση. Ξέρεις, είναι σαν να αποκτάς καινούριους διευθυντές νοσοκομείων για να διαχειριστούν καλύτερα ένα σύστημα το οποίο δεν έχει φάρμακα και σε λίγο δεν θα έχει ασθενείς, θα έχουν πεθάνει όλοι. Δεν έχει μέσα, δεν έχει γιατρούς, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, πάμε καλύτερα να ακούσουμε το «Μοιράζουν τη ζωή σε μεροκάματα». Η στίχη είναι του Οδυσσέα Ιωάννου, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Γιάννης Κούτρας θα τον ακούσετε και λέει: στην πραγματικότητα μοιράζουν τη ζωή σε μεροκάματα, παίρνουν τα θαύματα με συνταγές. Αυτή είναι η αλήθεια. Μοιράζουν τη ζωή σε μεροκάματα. Όσο τους το επιτρέπουμε, με αυτά θα ζούμε. Έκανα δρόμο για να φτάσω ως εδώ. Δεν ξέρω πια που χρωστάω. Πόση γη θα μετρήσω πριν βγω στο νερό? Σε ποια μέρη ξανά θα γυρνάω? Ποιους καινούριους ανθρώπους θα βρω? Τόσες φωλιές χαλασμένες. Γεννημένος για άλλες μεγάλες φωτιές. Δεν γυρίζω εκεί που μου φταίνε. Παίρνουν τα θαύματα με σύνδεση. να τελειώνω. Στα μηνύματά σας λοιπόν, θα συμφωνήσω με ανυπόγραφο είναι. Μήπως είναι ο κοινός θάνατος της δημοκρατίας η ΜΚΟ? Σε ένα βαθμό βεβαίως. Ένα μήνυμα από την Ελευθερία. Καλά θα έκανες να βγαίνεις, Λιάνα, μου λέει κάθε πρωί στα Ριτζιανά, να πίνουμε κι εμείς καφέ, να μας ταχώνεις, μπας και πάρουμε χαμπάρι. Ρε παιδιά, γιατί πρέπει να σας ταχώνω? Δεν μπορείτε να ξυπνήσετε το πρωί, να σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη και να πείτε τι μα έχω κάνει μέχρι τώρα. Ωραία, εντάξει. Υπερβείτε την και πάτε παραπέρα, τη διορθώστε. Γιατί θέλετε και ιστρούχτορα για να το κάνετε? Θα μου πείτε, θέλετε παρηγοριά σε μια εποχή μοναξιάς? Αυτό είναι αλήθεια, να το καταλάβω. Ο φίλος μου ο Παντελής ο Χάρος, το τραγουδάκι που έλεγες και μας έλεγε για παλτουδιά καινούρια, δεν ισχύει. Γιατί ο κόσμος και κρυώνει και δεν έχει να αγοράσει με μετρητά. Θα το αγοράσει όμως με κάρτες. Γιατί εκτός από το αίμα που μας είπαν οι τραπεζίτες, πρέπει και από την παλτουδιά που θα αγοράσουν κάποιοι να βγάλει το 2,5% για να βγάλουν και αυτοί κανένα φραγκάκι. Αλήθεια, αυτό το αφορολόγητο θα χτίζεται μόνο από τις αγορές που θα γίνονται με πλαστικό χρήμα, έχει καμία σχέση με το Σύνταγμα των Ελλήνων? Τι λέω, μαλάκα, οι μισοί βουλευτές νομίζουν ότι το Σύνταγμα είναι πλατεία. Αυτά κατά Παντελή Χάρο. ΜΚΟ, business καλά οργανωμένες. Α, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το αρτικόλεξο. Business καλά οργανωμένες. Τι να πει κανείς, λέει η φίλη μας η Ειρήνη, ειδικά για τις ΜΚΟ. Όπως και κούχου του, καλλιτέχνες χωρίς ταλέντο. Α, ψέματα λες. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νιόνιος, ο Διονύσης από την Κέρκυρα, ο Μπακάλης, μου λέει και το έλεγα ο κερατάς, να έκανα και εγώ μια ΜΚΟ για τη διάσωση του μπακαλιάρου στις νορβηγικές ακτές. Καλησπέρα, Λιάνα, και σε όλους τους ακροατές. Εντάξει, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε μια ΜΚΟ όλοι μας, να μην πληρώνουμε τίποτα, ή αν θέλετε έτσι και πληρώσουμε το 0,00001 αυτόν που μας παίρνει η εφορία, θα ήταν πάρα πολύ πλούσια αυτή η ΜΚΟ και να είναι μια ΜΚΟ σωτηρίας του κοινού νόος, της νοημοσύνης μας δηλαδή. Διότι έχω την εντύπωση ότι το χρειαστούμε επιγόντως αυτό σε λίγο, διότι με αυτά που ακούγονται και είναι όλοι ευχαριστημένοι, ο Μιζάλας είναι ευχαριστημένος που ισχυρίζεται τους πρόσφυγες. Είναι πολύ ευχαριστημένος. Ο Τσίπρας είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος που είναι πρωθυπουργός στα 40. Όλοι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι που θα έρθει η Frontex να κάνει τη δουλειά. Σιγά μην καθόμαστε εμείς να φυλάμε τα σύνορα μόνο τώρα. Θα έρθει η Frontex να τα φυλάει, μωρέ. Γι' αυτό δεν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να λες Ευρωπαίος και να κρατάς εσύ το δεύτερο μισό και το άλλο πρώτο μισό να τους αφήνεις αυτονών, από τη σύνθετη αυτή η λέξη. Έτσι αυτά τα πράγματα. Όσο για τον Αλέξανδρο που σε κόφτει εσένα, ναι, τι έκανε τα λεφτά του το κουκουέ, μπες μέσα να ρωτήσεις. Ξέρεις, εμείς απαντάμε άμα μας ρωτάς. Ο κατάλληλος άνθρωπος την κατάλληλη μέρα, και αφού απαντήσεις την ερώτηση, γιατί ρωτάς και τι σε κόφτει εσένα, ναι. Λοιπόν, πάω να σας πω κάτι το οποίο είναι από τις προτροπές που νομίζω ότι πρέπει να τις ακούσετε, και μπράβο της για το κουράγιο της η γυναίκα αυτή. Έχει όμως δύο πράγματα μέσα στην ανάρτησή της, έτσι όπως τα γράφει η Ανδριάνα, που νομίζω ότι πρέπει να τα προσέξετε και θα σας τρομάξουν το ένα, θα σας σώσει το άλλο. Πρόκειται για την συνάδελφο, την Ανδριάνα, που λέει και τις ειδήσεις στην ΕΡΤ, την έχετε ακούσει την κοπέλα, η οποία βρέθηκε να είναι, η Ανδριάνα Παρασκευοπούλου, θύμα ενός απίστευτου τροχαίου, από αυτό που λες ότι είναι θαύμα να βγεις. Σας το λέω όπως το περιγράφει η ίδια. Χθες το πρωί μια κυρία παραβίασε το στόπ και με τράκαρε με τέτοια ταχύτητα που το αυτοκίνητό μου τεραπάρισε και για 60 μέτρα στεσερνόμουν με την οροφή στην άσφαλτο, μην μπορώντας να υπολογίσω αν θα σταματήσω σε τοίχο ή αν θα τρακάρει πάνω μου και άλλο αυτοκίνητο, καθώς τροβιλιζόμουν στο αντίθετο ρεύμα. Τζάμια έσπαγαν παντού και μου φάνηκαν χρόνια μέχρι να σταματήσει. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν τα παιδιά μου και να βρω τρόπο να ζήσω για τα παιδιά μου. Όταν σταμάτησε, άκουσα κόσμο που είχε μαζευτεί να ουρλιάζει. Δεν μπορούσα να βγω και είχε ήδη αρχίσει να παίρνει φωτιά το αυτοκίνητο. Μου πήρε ώρα να απεγκλωβιστώ μόνη μου και βγήκα από ένα σπασμένο τζάμι. Όλοι είπαν πως σώθηκα από θαύμα. Ο μόνος λόγος που γράφω αυτή την ανάρτηση είναι για να πω πως σώθηκα επειδή ήμουν δεμένη με ζώνη ασφαλείας. Να φοράτε πάντα τη ζώνη από το πρώτο λεπτό. Ιστερόγραφο. Λυπάμαι για το ΕΚΑΒ που περίμενα μια μισή ώρα ξαπλωμένη στο πεζοδρόμιο, αν και καταλαβαίνω το Γολγοθά της δουλειάς τους, και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς του γεννηματάς που παρά τις τραγικές ελλείψεις από τα απλά κολάρα και τις κουβέρτες μέχρι το χαλασμένο εδώ και μήνες το τομογράφο, στάθηκαν άνθρωποι. Να φοράτε ζώνη, γιατί αλήθεια σώζει ζωές. Ακούστε την. Νέοι, γέροι, μεγάλοι, μικροί, φοράτε ζώνη, αλλά και θυμηθείτε. Δεν βρέθηκε ένας ντόπιος ήρωας, σαν και αυτούς που παίζουν κατά καιρούς στα YouTube-ια, τα παίζουν και στα δελτία ειδήσεων για να αλλάξουμε κλίμα από την εφορία. Δηλαδή, ακούμε διάφορα πράγματα για τα προαπαιτούμενα και μετά μας παίζουν και ένα τέτοιο YouTube για κάποιον ήρωα που έσωσε κάποιον άνθρωπο σε ένα αυτοκίνητο που φλεγότανε. Για να βγει μόνη της, πάει να πει η γυναίκα, πρόλαβε και δεν κάηκε, και ευτυχώς για εκείνη. Δεν βρέθηκε ένας να σκύψει σε ντεραπαρισμένο αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα να τη βοηθήσει να βγει. Το κέρατό μου το τράγιο, ρίξε λίγη βροχή, μπας και ξεπληθούμε. Η Νάνση πήγε και βρήκε δύο τραγούδια για τη βροχή, ένα παλιό με τον Χρήστο Μανατίδη και ένα ακόμα πιο παλιό, του 10 είναι το ένα, με την Ανά Μούσχουρη, του Γιώργου Χατζηνάσιου μουσική και στίχους του Νίκου Γκάτσιου. Στο πρώτο και τα τρία τα έχει κάνει ο Χρήστος Μανατίδης. Πέφτει η βροχή, δροσερό και βροχερό, να μαζέψουμε νερό για τον άνυδρο καιρό. Πέφτει η βροχή και πνίγεται η γη, γαλήνια χρώματα και γροσισμένη σκέψη, λίγο από το χώμα και από τον ήλιο την οσμή. Παίρνεις υπόσταση μα παίζεις με τις λέξεις. Κάπου εγώ και κάπου αλλού εσύ, σε κάποιο σύμπαν σταθερά συγχρονισμένη. Κλείνω τα μάτια μου στην πρώτη προβολή κι η επανάληψη βαριέται και σωπαίνει. Λίγο το θες και άλλο τόσο εγώ, λίγο πολύ το θέλει όλος ο κόσμος. Στο αγνό σου το μυαλό βρίσκει τον τρόπο συνεχώς να σε κοιμίζει, κι όσο κοιμάσαι η σιωπή με βασανίζει, μα η φαντασία μου ξυπνά. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή, στο πρόσωπό μου πέφτει. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή, του κόσμου τον καθρέφτη. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή, σαν Ανατολή και Δύση. Πέφτει η βροχή, πέφτει η βροχή, κι ο ήλιος έχει σβήσει. Έβγας το σκοτάδι και περπάτα κι ας μη θέλουν οι θεοί. Έχεις ήλιο τα ζεστά σου νιάτα, έχεις ήλιο τη ζωή. Έχεις ήλιο τα ζεστά σου νιάτα, έχεις ήλιο τη ζωή. Έβγας το σκοτάδι και περπάτα κι ας μη θέλει. Λοιπόν, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, σας έχω και μια πάρα πολύ ωραία κλήρωση. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο όταν ανοίγουν θέατρα Και μάλιστα περνάνε τη σκυτάλη από την παλιά γενιά στην καινούρια. Έτσι λοιπόν το θέατρο στο Α ξεκινάει από φέτος καινούρια πορεία. Παραδίνει σε νεότερους συνεργάτες τη σκυτάλη για να συνεχίσουν έναν αγώνα που ξεκίνησε πριν από 45 χρόνια. Πάντα με μια τολμηρή πρόταση. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά σας έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για την Κυριακή το απόγευμα στις 7 η ώρα με το έργο των Δημήτρη Κεχαΐδη και Ελένης Χαβιαρά «Με δύναμη από την Κηφισιά». Λοιπόν, το έχει σκηνοθετήσει ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Τους τέσσερις ρόλους του έργου ερμηνεύουν δύο παλιά στελέχη της ΣΤΟΑΣ, η Ευδοκία Σουβατζή και η Εύα Καμινάρη, μαζί με τις νεότερες Χριστίνα Πλατανιώτη και Ελευθερία Στεργίδου. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν μόλις μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου. Είναι ένα έργο για γυναίκες, τρεις φίλες και η κόρη της μιας εξ αυτών. Συζητούν για τον έρωτα τόσο έντονα, όσο έντονη είναι τελικά και η απουσία του. Ο έρωτας είναι το κίνητρο της ζωής. Αυτό ισχύει και για τις γυναίκες, την Αλέκα, τη Μάρο, τη Φωτεινή και την Ηλέκτρα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάτε στην παράσταση. Οι πρώτοι τρεις που θα τηλεφωνήσουν θα έχουν τρεις διπλές προσκλήσεις στο 211-200-8200 για την Κυριακή το βράδυ το θέατρο στο Α. Γιατί εμάς τους βουλευτές μας βλέπω να κυνηγάμε στο θέατρο της Βουλής τα προαπαιτούμενα με διαδικασία του κατεπήγοντος, απέραντη υποκρισία, τεράστια μπουρδολογία και ενδεχομένως μεγαλοστομίες ότι σωθήκαμε από τους ίδιους τους δημίους στους οποίους παραδοθήκαμε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί. Αχ μωρέ Γιώργο, παίρνει κάποιος, αφήνει το εξής μήνυμα. Λιάνα, προχθές χρειάστηκε ασθενοφόρο για τη γυναίκα μου. Οι άνθρωποι του ασθενοφόρων είναι απλήρωτοι και σε επίσχυση, οπότε με ενημέρωσαν ότι θα έρχονταν σε τρεις ώρες. Αναγκάστηκα να πάω σε ιδιωτικό νοσοκομείο και να πληρώσω 800 ευρώ για δύο μέρες νοσηλεία. Εκεί στοχεύει η επαξίωση του συστήματος. Όποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, είναι για μένα ύποπτος. Έχεις δίκιο και μπράβο σου που δεν τα έβαλες και με τους εργαζόμενους, που δεν τα έβαλες και με τις συνθήκες. Και τι να σου πω τώρα, τι να σου πω να βγάζεις, εύχομαι όλα να πήγανε καλά με τη γυναίκα σου. Η επισήμανση ότι απαξιώνεται το σύστημα για να μπορέσει να πετύχει αυτό που θέλει, δηλαδή να μας χειραγωγήσει για τα καλά και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, νομίζω ότι είναι η πιο σημαντική από όλες. Και επειδή αρχίζει και πικραίνει πάρα πολύ η ζωή και επειδή τα πράγματα είναι χάλια, έχει σημασία να με ψάχνετε και να μου στέλνετε πράγματα που εσείς ψαρεύετε και είναι όξο από την κοινοτοπία των ακροτήτων, των σεξουαλικοτήτων, των εντυπωσιασμών, των αρνητικών στα διαδίκτυα και στα μπλόγκια. Σου στρένω λοιπόν, μου λέει ο Ανδρέας, μια είδηση που ψάρεψα σήμερα στο διαδίκτυο. Η Κομισιόν μηνύει το γερμανικό κράτος γιατί δεν υπακούει σε διρεκτίβα για το περιβάλλον. Το θέμα αφορά τη γερμανική εταιρεία Daimler, η οποία πουλάει ένα ψυκτικό υγρό ονόματι R134α, το οποίο είναι τοξικό και που η χρήση του έχει απαγορευτεί από το 2011. Η Κομισιόν δεν μηνύει ούτε την Daimler ούτε τη Mercedes που συνεχίζει να εμπορεύεται το λόγο χημικό για τα κλιματιστικά των αυτοκινήτων της δεύτερης, αλλά το γερμανικό κράτος που δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα όσο όφιλε από το 2011. Για να κάνω και λίγη πλάκα, θα πρότεινα να μάθουμε αυτό το σκάνδαλο και να ακυρώσουμε ομοίως τις διάφορες διρεκτίβες, αλλά γερμανικά. Πιο λίγα θα ήταν τα πρόστιμα από όλα τα τοκοχρεωλήσια των μνημονίων. Αν πες το και έτσι. Μόνο που μαζί σας διαφωνώ κάθε φορά που την ακούω αυτή την κουβέντα με την επίθεση σε πολιτικούς σαν το Σόιμπλε και την επίθεση σε εθνικότητες όπως η Γερμανία ή η Γαλλία και όχι στην πολιτική που αυτές εκπροσωπούν. Αν ήταν θέμα εθνικότητας ή προσώπων, τόσο εύκολα που θα λυνότανε, αχ πόσο εύκολα που θα λυνότανε. Αν νομίζει κάποιος ότι ο ναζιστοφασισμός είναι μόνο γερμανική ιδιοκτησία, κάνει λάθος. Παρότι εκεί έχουμε την εμπειρία μιας εφαρμογής τόσο αρνητικής που ξύπνησε ολόκληρο τον κόσμο και δεν θέλει να αφήσει φασίστα να ασκεί την πολιτική του. Τη Γαλλία με το μερκαντιλισμό της, με τα κλάματα για τον Μπατακλάν, νομίζω ότι αλλάξανε πολιτική αυτές οι χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ενδιαφερόταν για τα μέλη της ισότιμα και θα ήμασταν όλοι ίσοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή να είναι ίσες οι αστικές τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι ίσα μεταξύ τους στον ανταγωνισμό τα μονοπόλια και όχι οι λαοί. Τι σχέση έχουν αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιούν τη χώρα κυριολεκτικά σαν να είναι μια ζώνη αποθεμάτων, οικονομικών πειραματισμών, προβλημάτων, σύσφιξης ανάμεσα σε δύο τανάλιες, μία από το Μαστριχτ, μία τώρα, με το μεταναστευτικό έτσι όπως έρχεται να πακτώνει ανθρώπους φτωχούς πάνω σε εξαθλιωμένους και φτωχούς, όπως είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού. Ένα μικρό μαράπονο θα σας μείνει. Όταν είσαστε εσείς και οι Ευρωπαίοι απέναντι. Η στίχη είναι του Κώστα Βασουλά, η μουσική του Νότι Μαυρουδή, έξοχη Λένα Αλκαίου. Εγώ ξυπνώ χαράματα με μάτια νησταγμένα, μα εσύ ποτέ το κέφι σου δεν χάνεις για κανένα. Σιχά μη χάσει κάποιος που ψάχνει μόνο κέρδη το κέφι του. Εγώ ξυπνώ χαράματα με μάτια νησταγμένα, μα εσύ ποτέ το κέφι σου δεν χάνεις για κανένα. Εγώ τραβάω το σκοινί με τον καημό να παίξω, μα εσύ φοβάσαι τη φωτιά και μένεις πάντα απ' έξω. Εσύ ξυπνάς και χαίρεσαι και άλλοι δε σε νοιάζουν, γιατί δεν είδες μια φορά καράβια να βουλιάζουν, γιατί δεν είδες μια φορά καράβια να βουλιάζουν. Εσύ ξυπνάς της άστραπης το κλέβω και στο φέρνω, να φέγγεις και να μου γελάς στο πλάι σου σαν γερνό. Εγώ βυθίζω την ψυχή στα πιο βαθιά νερά σου, μα εσύ πετάς με τα στέγνα κι ακούραστα φτερά σου. Εσύ περνάς μα δεν ρωτάς πόσο θα αντέξω ακόμα, που βρεθήκε τόση ψυχή στα δύναμο. Βρέθηκε τόση ψυχή στα δύναμο μου σώμα. Εσύ περνάς μα δεν ρωτάς πόσο θα αντέξω ακόμα. Με ένα τραγουδάκι, μια αγκαλίτσα, λίγη παρέα. Χειμώνας έφτασε, οι γιορτές έφτασαν. Όλο ένα και περισσότερους ανθρώπους συναντώ που δεν έχουν μέσα τους κέφι, ακόμα και αυτοί που έχουν μικρά παιδιά, για να περάσουν τις γιορτές. Αλλά ξέρετε κάτι, η αποστέρηση από τη χαρά είναι πολύ βαρύ πράγμα και τα παιδιά, ειδικά τα μικρά παιδιά, έχουν αυτήν την απίστευτη αθώα ικανότητα να μυρίζουν το φόβο, να μυρίζουν τον πανικό. Έτσι ένα δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας και στα παιδιά σας είναι να το καταπιείτε τόσο βαθιά, τόσο βαθιά αυτό το αρνητικό συνέστημα, και να κοιτάξετε τους διπλανούς. Μόλις μαζευτούν 4, 5, 6 στην Ελλάδα και φτιαχτεί μια παρέα κάτω από συνθήκες της πιο μαύρης γαμμένης συμφοράς, δεν έχω άλλο τρόπο να σας το πω, ένα περίεργο πράγμα. Λες και έρχεται ένα χέρι, κάνει ένα φράπ και τα παίρνει όλα. Μα με τίποτα μωρέ, μα με μισό κιλό ρετσίνα του χειρίστου είδους, με ένα καφέ μοιρασμένο στα τέσσερα. Οι Έλληνες έχουν αυτήν την αυτοϊάσιμη κύκλια προσέγγιση που δεν χρειάζεται ψυχιάτρους, αναλυτές, παπάδες, εξομολογητές, και βγαίνουνε πράγματα, βγαίνουνε πράγματα. Ναι, το ξέρω, έχουν βγει και δόντια μαζί. ο καλύτερος τρόπος για να φτύνεις τα κακά σου δόντια, αυτά τα δαιμονικά που βγαίνουν καμιά φορά και μοιάζουν με του Δράκουλα, είναι να τα φτύνεις σε παρέα. Όχι τίποτα άλλο, σαν τα παλιά τα χρόνια, άμα τα φτύσεις στην παρέα, δεν δαγκώνει ο ένας τον άλλον. Είναι ίσως να είναι καλύτερα, ρίχτε τα και στη φωτιά, μπας και κάνουν μπαμ και μπουμ και ξεβγάλουμε κάτι τέτοιο. Θα σας πάω στο Βαρδάρι Κοντραμπάσο. Είναι του φίλη που γράψα η στίχη, η μουσική της έξοχης πηγής Λικούδη, στο τραγούδι Μόρφο Τσαϊρέλη. Γιατί η πηγή έχει και μια, δυστυχώς είναι sold out, αλλιώς θα σας έδινα και προσκλήσεις, μια παράσταση μουσικοθεατρική με τον έξοχο τίτλο «Έχω τείχους να γκρεμίσω, μα θα το κάνω». Με μελοποιήσεις ποιημάτων του Ρίτσου, του Βρετάκου, του Ελιγιά, του Σουρή, του Παντονίου, του Παδόπουλου και πολλών άλλων. Στην Κηφισιά, φαντάζομαι θα το επαναλάβει για να μπορέσω να στείλω και κάποιους από εσάς. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και σαλεύουν, οπότε εν ονόματι του χρόνου, όπως λέγεται το CD, ακούστε τα, γιατί μπορεί και να φυσάει Βαρδάρης και να ακούγεται σαν κοντραμπάσο. Ο κόσμος γίνεται μικρός, το μάθα πια πως θα σε χάσω. Φυσάει Βαρδάρης Κοντραμπάσο, φυσάει μαΐστρος βιολοντσέλο κι εγώ σαν έρωτας πικρός. Ξέρω πως πάντα θα σε θέλω, φυσάει μαΐστρος βιολοντσέλο. Πρώτο βροχή, έτσι η ζωή τα βλέπει αλλιώς. Κάνει το ίσως όχι, σαν το φεγγάρι που περνά κι ανάβει το σκοτάδι. Έτσι ελπίζει. Φυσάει Βαρδάρης Κοντραμπάσο, ο κόσμος γίνεται μικρός, το μάθα πια πως θα σε χάσω. Φυσάει Βαρδάρης Κοντραμπάσο, φυσάει μαΐστρος βιολοντσέλο κι εγώ σαν έρωτας πικρός. Ξέρω πως πάντα θα σε θέλω, φυσάει μαΐστρος βιολοντσέλο. Να είμαστε λοιπόν εδώ, τελειώνουμε σήμερα και λέω να σας αποχαιρετήσω με κάτι εξαιρετικά πρωτότυπο και θα σας το πω όσο έχει. Θα ακούσετε λοιπόν το τραγούδι ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης, είναι τραγούδι του 38 και θα το ακούσετε σε διασκευή και εκτέλεση του τρίο Τεκέ. Η πρώτη εκτέλεση ήταν με το Στελάκι Περπινιάδη, τον Μάρκο Βαμβακάρη και τον Απόστολο Χατζηχρήστο. Εμπνευσμένο από την κινηματογραφική ταινία Κάρμεν το 38, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια ώστε να αποδείξει πως άλλο πρόσωπο ήταν ο Αντώνιο Βάργας Χερέδια και άλλο ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης. Το 1941, πάμε στην κατοχή, αλλάζει στον πόλεμο, αλλάζει τίτλο και λόγια και γίνεται ο Μπενίτο Καπιανίχτα διψασμένος, ιδεώνει ροκαημένος, προσβρισκόταν στην Αθήνα σε μια φίνα λιμουζίνα. Και επειδή αυτό φτιάχνει τη διάθεση και φαντάζομαι αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Νάνση μας το έβαλε σήμερα εδώ, το αφιερώνω κατά παράκληση του Κωνσταντίνου Νικολαίδη στο αγαπημένο του Ροδάκι, το πιο όμορφο ροδάκι στο κόσμο. Ροδιτάκι μου γράφει. Φιλιά πολλά. Και επειδή μου αρέσουν οι αφιερώσεις, να έχετε το νου σας και τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Την επόμενη Παρασκευή θα σας πω πώς θα στήσουμε εντελώς πρωτότυπα μία εκπομπή αφιερώσεων που θα την ηχογραφήσω και θα παιχτεί ανήμερα Χριστούγεννα. Έτσι για να περάσετε καλά τα Χριστούγεννα το μεσημέρι με μέναν συντροφιά και με τις επιλογές σας. Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης. Λοιπόν, η μουσική του Σπύρου Περιστέρη, η στίχη του Μίνου Μάτσα, το τρίο τεκέ από μένα για όλους. Ροδίτες, ροδιτάκια και μη. Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης έβαψε να ζηρεμπέτης. Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης έβαψε να ζηρεμπέτης. Θέλει πλούτη και παλάτια και τις κάρμεν τα διωμάτια. Θέλει πλούτη και παλάτια και τις κάρμεν τα διωμάτια. Παράτησε τη βάρκα στο λιμάνι, κάτω στο βασαλιμάνι. Παράτησε τη βάρκα στο λιμάνι, κάτω στο βασαλιμάνι. Τραγουδάει κι ολοβίνει, τα βρωμάκτος πάει να γίνει. Τραγουδάει κι ολοβίνει, τα βρωμάκτος πάει να γίνει. Ο τάφος το σκοτώνει και στη γη τον εξαπλώνει. Πάω αγαπητός, ο τάφος το σκοτώνει και στη γη τον εξαπλώνει. Σαν το βλέπει η Κάρμεν κλαίει, πάει κοντά του και του λέει. Σαν το βλέπει η Κάρμεν κλαίει, πάει κοντά του και του λέει. Αντώνη μου Βαρκάρη μου Σερέτη, μένω τώρα με τη σκέτη. Αντώνη μου Βαρκάρη μου Σερέτη, μένω τώρα με τη σκέτη. Μες στον κόσμο η καημένη, χείρα παραπονεμένη. Μες στον κόσμο η καημένη, χείρα παραπονεμένη.